चांदनी तेरी एक अदा बेनसार है ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनसार है मुझे क्यों न हो तेरी यार हो तेरी जुस्तजू में बहार है ये हवा ये रात ये चांदनी तुझे क्या खबर है ओ बेखबर क्या खबर है ओ बे खबर तेरी एक नजर में है क्या असर तुझे क्या खबर है ओ बे खबर तेरी एक नजर में है क्या असर जो गजब में आए तो कहर है जो हो मेहरबान तो करार है मुझे क्यों न हो तेरी यार हो तेरी जुस्तजू में बहार है ये हवा ये रात ये चांदनी है दिल नशी कोई तुझ से बढ़ के नहीं हसी तेरी बात बात है दिल नशी कोई तुझ से बढ़ के नहीं हसी है कली कली में जो मस्तियाँ तेरी आँख का ये कुमार है मुझे क्यों न हो तेरी यार हो तेरी जुस्तजू में बहार है ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है